بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسح على الخفين. باب دے پا بیان دا مسح کی پا موضوع بانی. ترمذی شریف کی دا باب دے. دا مسح على الخفين د صحابه کرام په منځ کې په دې کې هیڅ قسم اختلاف نشته. امام مالک رحمت الله علیه ائمه په منځ کې په دې کې اختلاف نشته. او امام مالک رحمت الله علیه چې دا نسبت چا کړي ناغا غیت درست نده دا غینم صحیح اقوال دادی چه مثال الخفین دا درست و سنت دی. او قدی کی دو لما اختلافو چه مثال موضوع ورداو کداغی استلو دا قدمین منزل وردی نچون کے پدے کے بازی بیدین خلق چی نمت سے مخالفت کئی لکا خوارج و روافظ ندامت سر ای پدے کے باز بہتر دیو خود دی خلق و مخالفت تے بندہ اللہ دا حبیب پا دیر احادی سبان عمل رازی او دا دون صحابه کرامنا دا مثال الخفین دا منقول دا یو اتیو صحابه کرامنا دا منقول دا دیبان اجماع دا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعُنَّ لِلْآمَشِ عن ابراهيم عن حمام بن الحارث قال رحمهم الله زادو چه رحمهم الله عم دا طول مخکینی راویان ذکر کو ذکا اللہ دیدی قبرنا دنور و رحمت ندکی و درجات کی اللہ بلند کی ددائی تو محنت و خارو و مشقت بانی دا دین مو تاسو ترار سیدلے قال حماد بن الحارث رحم اللہ و ایبال جریر بن عبداللہ و رکیو دسمات کرو جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ثم توقع بیو دسکنو و مسحالا خفیہی مَتَ کړو په خپل مو زوبانی ثقيل له دي طويل ثلاثه فل هذا ايات ذاكه فموجو مسحكه قال صحابي ورثه ما يمنعني شيء چې مري دتي مال را وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله او بیشک ما ستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چدا سے کول قال ابراہیم دی سنت کی اور آویر ابراہیم وائی ابراہیم او دا ابراہیم نخائد دے فرمائی وکانا یعجبهم وکانا یعجبهم وکانا یعجبهم او دا شاگردان دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ وکانا یعجبهم این مراد شاگردان دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وکانا او یعجبهم چه تعجب کے با طول دوی لرا دے شاگردانو دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ لرا حدیث جریر حدیث دے جریر رضی اللہ عنہ دے مطالع خفیت کی خروایت دے لو خدای دے رجی بگرنو لئن اسلامه کان بعد نزول المائده زکه اسلام راوړل د جریر رضی الله او دا پس د نازلې د سوره مائده او سوره مائده د قران په سورتونو کې رښتنو سورتونو کې وي او په سوره مائده کې وي ایمان والو کله د مستورا د راپور ته شي فاصلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم نامه کې د خود لنزل حکم دی او د دې اسلام د دې راوړل د دې سوره مائده د نزول نه پسو نو دا مسیر الحسین حدیث منسوخ نه ده کچره دا آیات تیرستو نازل شوی نو بیا به دې آیات دا حدیث منسوخ کړي ذکر تعجب کولو څوک ما جوړ نه شي چې ویل دي څه شوګ نه غواړم نو ورشم دا څه هذا قول ابراهيم دا قول دا ابراهيم نے یعنی کانا یعجبهم او چی تاجب کے بچون دی لردے نا بچی دا قول کرنا سایی دیو کنا دو مجھے قول د ابراهيم نه خايده يعني وكانا يعني وكانا دركانا يوجبهم دا قول د دوی ده او دا تاسو کې ځکه چې دا حدیث ګورستو ده د نزول د سوره مائده لا که سوره مائده ورستو نازل شوی نو بیا خو دا حدیث په دې آیات باندې منسوخ شوی وي قال امام ترمذی رحم الله و فی الباب عن عمر فدی باب کی حدیث دے دو عمر رضی اللہ عنہ نا او دا علی رضی اللہ عنہ نا او دو حذیفہ او دو مغیرہ او دو بلال او سعد دا بی ایوب او دو سلمان او دو قریدہ او دو عمر ابن امیہ او دو آنس او دو سال ابن سعد او دو یعلا ابن مرہ او دو عباد ابن سوامت او دو سام ابن شریک دا ابی اماما او دا جابر او دا سامع ابن زید او دا ابن عبادا ویقالو ابن عمارا و او بی ابن عمارا دا دیتون صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین روایات دین او دا روایات حسن بصری مولا وی او یاو اصحاب نبی علیہ السلام مات نبی علیہ السلام نقل کړي جیب په موضوع باندې مسکولا حافظ زیلعی او وی محدث سے او د هدایت دا حدیث تخریج کړي دا ټول روایتونه غیدل ته جمع کړي وی ویلی ما بویسا و حدیث جریر حدیث حسن صحیح ویروان شهر ابن حوشب او روایت شد شهر ابن حوشب رحمه اللانا قال و فرمائے رئیت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ توزع دسوق و مطالع قفی مطوق پموضو فقلت له مارتو فی ذالک دزی بارکی فقال رئیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی فرمائی و ایما قتلو نبی کریم علیہ الصلاة والسلام توزع دسکڑو ومسح على خفه مسيت وفموزو فقلت له ما ورث قبل المائدة ام باب المائدة آیا مسجد نزول دو سورة مائدین آیا کفت دو نزول دو سورة مائدین فقال بی صحابی جریر رضی اللہ عنہ ما اسلمت الا باب المائدة ما خو اسلام نظر اور نظر قصد نزول سورہ مائدینا بدی کی نورم وضاحت شد دی خبری وبیقا وحدثنا بذالک قتیبتو قال حدثنا خالد بن زیاد ترمیزیو عن مقاتل ابن حیان عن شهر ابن حوشب عن جرير رضي الله تعالى عنه قال وروى بقيه عن ابراهيم بن ادهم عن مقاتل بن هيام عن شهر بن هوشب عن جرير دا مختلف سندونه ذکر کړل چې په دې دومره سندونو دا حدیث د حضرت جرير رضی الله عنه نه منقول نه دا ابراہیم ابن ادھم کے ارشو ابراہیم ابن ادھم ابن منصور دا دلو یو عابدان نو او دے پیوسل دوشتی تما ہجرائی کے وفات تے حدا حدیث مفسر دا حدیث تے او پدی کی تفسیر کرے شویرے لین بعد من انکر المسا دکا بعد آگا چھے انکار دا مسن کئی پا موضوع تا اول آغیدہ تاویل کئی چھے ان مسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو ای مسن نبی علیہ السلام علی الخفین پا موضوع کانا قبل نزول المائدہ داود سورہ مائدی دنزول نمخکیت نو سورہ مائدہ سروی دا حکم منسوخ شوی دا بالی دیدی نا خلق کوئی زکر دا اہل سنت پہ اتفاق لے وذکر جریر ذکر کو جریر رضی اللہ عنہ فقل حدیث کی انہو رہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم چ چې بشک دې چې د قتل او نبی کریم علیه السلام مسح الخفین مسح او موضوع بعد نزول المائده فترة نازل ذو سوره مائده نا ندامت په موضوع باندې د اهل سنت شعار دی رواق الشیعان غی مسا پخو کړي او په موضوع نه کړي دیو د وایدری خبرې امام ابو حنیفه رحم الله او د اهل سنت نه خلا مون شیخین رضی الله عنهما په ټول صحابه ورته ابو بکر او عمر رضی الله عنهما ونحب الختنین او دوار زمان دا اللہ دا حبیب سرمی دا تا عثمان رضی اللہ عنہ زم دے علی رضی اللہ عنہ زمو ونر المسحل الخفے او منگا پا موضوع مسکو باب ما جاء فی المسحل الخفے للمسافر والمقیم باب دې بیان دا کی چراغلی دی په بارد مسر کې په موجود مسافر او د مقیم لپاره دا حدیث د جمهور علماو دلیل لے او صریحی دلیل لے چې مسر په موجود باندې د مقیم لپاره او شپه ورځ دا او د مسافر لپاره درې ورځې او درې شپې او دا نورم دیر احادیث دی بارت راغلی دی او دا مذهب وقت دا مقیم بیوش پاور از کئی مسافر با دری رضی و دریش پی کئی دا حد دا شمرت تا رسید لیلا دا دی رضی اللہ عنہ دا ابو بکر و دا ابو حریرہ و صفوان ابن صفوان رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ دا روایت نراغلی دا جمہور خلاف امام مالک رحمت اللہ لے اولیس ابن سعد رحمہم اللہ وی چی دا مسجد پارمودا مقرر نا توجہ بڑا خبری تا اور حدیثو کی پورا پورا مسئلی مخلش ایوی چی کلک اس موزی اغسطی او مسکالا پوری خوخشی جو که مقیم دے که مسافر دے مسکا دے کئی دی بارکی اغیی دیر روایتونا نقل کئی فا روایتونا ضعیف دی لکا ابو داود شریف کی راغلی باب التوقیت فی المسحا دا خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ روایت دے چی نبی کریم علیہ السلام مسحو کا فرمائی دی چی مسحو کا موجود مسافر دا پار دری رضی دی او دا مقیم دا پار یو رضا شپا لپتی حدیث ترست راوی وی چی ولو استغرناہو لزادنا کمون دا اللہ دا حبیب نا دا زیاد و رضا مطالبہ کولا نا مولا بینورم زیادہ کرے وی دا دین آئی دلیل کئی خولماو لکلی لو استغرناہو لزادنا چی دا زیادت پا دی حدیث کی صحیح نرے اللہ ما زیلعی امور علماء رحمهم اللہ جدی تضعیف کرے حضرت اول روایت ابن ابو داؤد شریف دوبئی ابن عمارہ رضی اللہ عنہ ہونا دویا اللہ رسول زمت قوم پر موضوع آو قال یوما قال و یومین قال ثلاثا قال نعم و ما شئت او سمر کی یقوخشی دی روایت کین علماء نے کلی دی چې دا روایت سندن ثابت نه ده نو جمهور پنځ باندې په مسح کې توقیت ده مسافر د درې ورځې او درې شپې کې مقیم یو ورځ او یو شپه دا د جمهور قول له امام مالک رحم الله علیه رحم الله د دې مخالفت کوي خدا غی اغا دلائل کا سوار دل چه اغا درست ندی وذکرا وبی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا ابو عوانا عن سعید ابن مسروق عن ابراہیم التیمی عن عمرو بن میمون عن ابي عبد الله الجدلي رحمه الله تعالى عن خزيمه بن ثابت قال خزيمه بن ثابت رضي الله عنه روایت نقل کی عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي كريم عليه الصلاه والسلام انه سئل چې بشکا دا نبی عليه السلام چې دین تپوس کړو شوی او عن المسح على الخفين فبارد مسح کی په موضوع باندې چې په موضوع مسح څنګه دا د موضوع د مسح بارک کی تپوس شوی فقال للمسافر ثلاثه وللمقيم يوم وی مسافر د پار دری رضی و دریش پیدی و مقیم د پار یو رضا و یو شپدا و ذکران یحیی بن معین او ذکر شویدی دی یحیی بن معین نشداد جرح و تعدیل او د حدیث روی مامو انہو صحح حدیث خزیمہ چی دو سی گردو لده حدیث دو خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ فلمس فمسکی او ابو عبداللہ الجدلیو اسمو عبد ابن عبد ویقال عبد الرحمن ابن عبد قال ابو عیسیٰ امام ترمیز رحم اللہ ویہذا حدیث حسن صحیح اپا دیباب کی حدیث دید علی رضی اللہ عنہ ہونا او دا ابی بکر رضی اللہ عنہ ہونا دا ابو حریرہ و دا صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ مانا دا اوس ابن مالک و دا ابن عمر و دا جریر رضی اللہ تعالی عنہم نا قدی طولو کی دا مدح توقیب تے مسافر دا پار دری رض یو دریش پیو دا مقیم دا پار یو رض او یو شپا وبه قال حدثنا الناس قال حدثنا ابو الاحوص عن عاصم بن ابي النجود عن زر بن حبيش رحمهم الله عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال به فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا حكم بكون ممتا اذا كنا قال شيمنغا سفرا مسافرا شيمن مسافر ممتا بدا حكم كونو دا سفرا جمد سافر دا لك صحب چه جمد صاحب راجي الله من دي اخفافنا دا شمون دي وباشن افتل موزي الله نن دې احسان دا چې دې وباسو خپل موزي ثلاثه ايام ولياليهن ادري رضي او دريشي الا من جنابت مگر د جنابت تو وجه نه وباسو اي که کوم چې غسل مينو موزي وباسي ولكن من غائطين لیکن نبو باسو په سفر کې درې رضي او دريشي موزي د وجه د غتو د سماتينا وبول نو د وجد ورکیو د سماعینا او نو منو د وجد د کی دونا امام ویسال نام ترمذی مولا وه ها حدیث حسن صحیح وقد روى الحكم ابن عتيبة وحماد عن ابراهيم النخعي عن ابي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت او دا حدیث ذکر کرے دے دو خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ ہونا ولا یسحو او حدیث صحیح نے اگر کی داو ولو استغبناہو لزادا کمم چی زیادت رد مطالبہ کولے نو بس نور را لزیادت ہو دا تو ابن ماجہ ابو داود کی دی حدیث کی دا شدی وَلَوْ مَدَ السَّائِلُ عَلَى مَسَلَتِي لَجَعَلَهَا خَمْسًا که تپوس کون کی تپوس کولے تو کی زور از اللہ کا خبر رسے دلے خدا زیادت وَلَا يَسِحُو دا تہی ندے ثابت ندے دغد امام مالک رحمت اللہ علیہ مسلکو کللول ایما دیو مسلے پس روان شی خداوی استدلال آغا رسو لماوی کدا سینا دے قال علی ابن المدینی داد جرح و تعدیر امام نے زکا عرص ادا جنیشی ویلے جدا حدیث سید و دا غیب سے دیدی اخفل فر رجال او دا اخفل علم دے دا اخفل سر جدا ملاوی قال وحی ابن سعید ویلی یحیی ابن سعید قال شعبتو امام شعبوی لم يسمع ابراهيم النخعي اريد الذي كلي سما ثابت نظر ابراهيم النخعي من ابي عبد الله الجدلي بابي عبد الله الجدلي حديث المدح باب مدح حديث اريد الذي سين اريد تنده اريد له وقال بعد عن منصور كنا في حجره ابراهيم التيمي او من ذکا حجرے او کور دے ابراہیمی تیوی رحم اللہ کی ومانا ابراہیم النخعیو او مصر ابراہیم النخعیو فحدثنا ابراہیم تیوی ممتحدیث بیان کرے ابراہیم تیوی ممتح ابراہیم تیوی حدیث ذکر کرے دامر ابن میمون نان ابی عبداللہ الجدلی ان حزین ابن ثابت دا حزین ابن ثابت ناود نبی علیہ السلام نا صحابی نکل کر فی المسئل الخفین فبارت مسئکی پموجوبانی محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحم اللہ و یحسن حسین فی هذا الباب دیر احسن دا حدیثنا قدی باق کی حدیث صفوان ابن عسال المرادی دے رضی اللہ تعالی عنہ امام ابو عیسیٰ اللہ وقول اکثر علماء با قول اکثر علماء دیر اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا تابعیننا ومن بعدهم من الفقہائے او من قصکم فقہائے کرامی ونسل سفیان سوری او ابن المبارک او امام شافعی او امام احمد او امام اسحاق رحمهم اللہ قالوا داتون صحابہ و تابعین او فقہاء یمتو المقیم یوم و لیلا مصابتین مسافر اشفا عورت والمسافر ثلاثت ایام و لیالیهن او مسافر بدری و رضی و درشفی کئی امام عیسیٰ و قبلیان باب اہل علم روایت شید باب اہل علم نامنہم لم یوقتو فی المسح چی دی وقت ندے مقرر کرے فمسح کی فموضوع بانی او دا قول دا مالک ابن آنس رضی اللہ عنہ نے آئے وجہ سمر چاوکا قال ابو عیسیٰ و التوقیت اصحو صحیح خبر دادا چی پا مسح کی وقت مقرر دے دا مقیم و مسافر دا پارا وقت دی آب الحدیث ان فتوان ابن اصحال نیزم من غیر حدیث عاصم بغیر دا حدیث دا عاصم رضی اللہ عنہ ندا حدیث دا غنم من قول لے باب دے پا بیان دا مسح کی وموضوع والمقی کرا باب ما جاء في المثل الخفين اعلاه واسفل اسفله يا اعلاه واسفله باب في بيان دي کی فمسہ تو موضوع کے فباب دی بن کے او قلاب دی بن کے نام یوم مسئلہ را فعلا تأثر امام شافعی امام مالک رحم اللہ دی حدیث نا استدلال کرے چه متا پا موضوع با برمی اولان دی دومی دوار طرف انو نبائی دی امام مالک رحم اللہ لے دی دوار طرف انو مسا واجب گرے امام شافعی رحم اللہ لے وی فا اعلا طرف بانی واجب دا او فضیلان دی بانی مستحب دا حنفی احناف و حنابلہ ویچنا متا صرف د موزی په دې بره طرف کا او کلام دې طرف باندې مسح د سره مشروع نه دا او دې کې غره مذهب د احناف او حنابلو دې د غلام دې طرف لا حدیث راغلی خو یو حدیثا د خالد دې د جرح نه دا حدیثم چې دایې ته تناسب کړي نو دا حدیثم سندن ثابت نه دی صحیح روایت قرآنی د الله حدیث په موجوده فاصله پرخه کولا نو راجح قول دار چې مت په اعلی د موضوع کې او کلام دیو نه کې پوښتنه مداه وګورئ وبه قال حدثنا ابو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال اخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوى عن كاتب المغيرة رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة جیدا مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسعال الخف مسے کرے و پبان دی طرف تو موزی و اصل هو پلان دی امام موسی و هذا قول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین دا قول د غنو دا صاحب نبی علیہ السلام او د تابعین دے و من بعدهم من الفقهاء او دین پس کم فقهاء دی و بی یقول مالک و شافعی و اسحاق دای دا تو اجلال دے بام نے مشغئی و هابا حدیث معلول خدا حدیث معلول دے اتا تو ویلیو حدیث معلول ایل وی چه باغی کی یودا سے پت عیب پروت بھی چه ماہرین فی الفن بغیر باغی نور سکن پوئی ہاں یادی در لا دیتا حدیث معلول و یو معللم ورکوئی دا حدیث معلول لے لم یسنده عین انصار ابن یزید غیر الولید ابن مسلم دا حدیث او مسند نه ذکر کړي مرفوعا او متصلا نه ذکر کړي د ثور نه یو تن بغیر د ولید ابن مسلم نا بغیر د ولید ابن مسلم نا دا بل تاسو نه کړي دا ذکر کړي دارنگی دا کاتب دا مغیرہ ایدی او حدیث تو اگر او حدیث وان کاتب المغیرہ مجھولتی غو ذکر کر اینو پدی کی انقطوع دا پدی کی انقطوع دا امام عیسیٰ و سال تو با غران ما دا ابا زرعان تپوس کرے و دا بجرح و تعدیل امام نے و محمد ابن اسماعیل و دا محمد ابن اسماعیل نا و ربو ربیل خلق چه دا حدیث و کتاب اندی کرے و میام پا با دا مسئلو کی دا استاذانو او مشراح و تپوس کرے نلوی نلوی خلق تا تپوس تا محتاجی فقال عن هذا الحديث دي حديث بارك من دي دعاء علماء محدثين نتفوش کرو فقال دي دعاء ليس بصحيح دا حديث صحيح نه لأن ابن المبارك روا هذا عن ثور ابن مبارك روایت کرے دا ثور رحم الله نا درجا ابن حيوان قال او حدثت عن كاتب المغيرة ما تا حدیث بیان کڑے شوے دے دا کاتب المغیرنا ندیلے کے دا کاتب المغیر پتن لگی انقطاب پا حدیث کے مرسل حدیث مرسل لے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یذکر فیہ المغیرتو آفدی کی دا مغیر رضی اللہ عنہ ذکر منے شوے باب ما جاء في المسيح للحسين ظاهرهما كبسكو نقول با حدیثو کی نئے نئے مسئلے تاسو لمخلکی